ता मथारे दिशुचि त सिंदूर दाग ता मथारे दिशुचि त सिंदूर दाग से तो तारिणी मार बाघ ताकु गुड़ी फुटे लाभ जगुआड़ी होई थाए रही महिमा मई तारिणी पाई महिमा मई तारिणी पाई स्वभाव बुली बाघ ताम थारे दिशुचि त सिंदूर दाग ताम थारे दिशुचि त सिंदूर दाग से तो तारिणी मार बाघ ताकु गुड़ी फुटे पानी से पी दिए माँ पादे मथा घसु थाए लोके तो कहती राति हेले साड़ुआ मूल रे बाघ भूले पादुक पानी से पी दिए माँ पादे मथा घसु थाए देखिले किए ताकु से कहे देखिले किए ताकु से कहे सिंदूर मुंडिया बाघ ता मथारे दिशुचि त सिंदूर दाग ता मथारे दिशुचि त सिंदूर दाग से तो तारिणी मार बाघ ताकु गुड़ी फुटे लाभ ताकु मुंडिया मारिले शुभ ता मथारे दिशुचि त सिंदूर दाग ता मथारे दिशुचि त सिंदूर दाग।